okazje. Mleko łaciate litr jedynie 1,99 zł. Banany kilogram tylko 2,77 zł. Za codzienne zakupy w Kauflandzie zapłać punktami Payback. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 17 lipca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Politycy mówią o orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie uznali, że prezydent może stosować prawo łaski także wobec osób bez prawomocnych wyroków. W górę poszło zatrudnienie, lepiej zarabia się też w przedsiębiorstwach. Za chwilę o ważnych danych z Głównego Urzędu Statystycznego. Niewykluczone, że ktoś celowo wysadził zawalony budynek w Bielsku-Białej na Śląsku. Na gruzowisku znaleziono resztki butli z gazem. Na początek komentarze po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego o prezydenckim prawie łaski. Trybunał uznał, że prezydent może stosować prawo łaski także wobec osób, które nie zostały prawomocnie skazane. Jednocześnie kończy to proces sądowy bez względu na to, na jakim jest etapie. Tak komentuje to rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości, wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek. Nie jestem zaskoczona tym orzeczeniem Trybunału. Żaden wyrok nie jest pisany na Nowogrodzkiej, a to, że opozycja nas krytykuje, wiecie Państwo, od 2 lat, więc nie jest to dla mnie nic nowego. Mówiliśmy o tym, że prezydent ma takie uprawnienia konstytucyjne, z tych uprawnień skorzystał, więc dla mnie to zaskoczeniem nie jest. Poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński orzeczenie nazywa politycznym. PiS przejmował Trybunał Konstytucyjny i przejmuje sądy tylko po to, aby członkowie PiS-u mogli czuć się całkowicie bezkarni, aby nie było możliwości pociągnięcia członków PiS-u do odpowiedzialności. Trybunał Konstytucyjny zajął się prawem łaski na wniosek prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Sprawa dotyczyła ułaskawienia w 2015 roku m.in. byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego, skazanego nieprawomocnie za nadużycia w tzw. aferze gruntowej. O nieprawidłowościach w związku z Amber Gold wiedział na 10 miesięcy przed upadkiem tej firmy. Przed komisją śledczą zeznaje były wiceminister finansów Andrzej Parafianowicz. Do tej pory powiedział, że o sprawie rozmawiał z ówczesnym ministrem finansów Jackiem Rostowskim. Było to już wtedy, kiedy firma uruchomiła linie lotnicze OLT Express. Z kolei kilka miesięcy wcześniej od szefa Komisji Nadzoru Finansowego otrzymał informację o możliwych nieprawidłowościach w Amber Gold. Zaprzeczył, że ktoś zlecił mu, aby zostawił w spokoju tę sprawę. Teraz w serwisie Trójki dobre sygnały z polskiej gospodarki. Zatrudnienie i pensje w przedsiębiorstwach poszły w górę. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W czerwcu w porównaniu do tego samego miesiąca rok temu wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wzrosło 7,5% i wyniosło 4848 zł i 16 groszy brutto. Zatrudnienie poszło z kolei w górę o 3,7%. Te dane są lepsze niż się spodziewano, zauważa Łukasz Bugaj z domu maklerskiego BOŚ. To drugi najwyższy odczyt w tym roku. Tym niemniej te odczyty cały czas oscylują w około 7%. Tutaj pomimo, że ten odczyt jest nieco wyższy, to nie można mówić o jakiejś zmianie jakościowej. No cały czas ta presja płacowa jest widoczna, natomiast ona nie jest jakoś zdecydowanie wyższa niż to obserwowaliśmy we wcześniejszych miesiącach. W czerwcu w firmach, w których pracuje powyżej 9 osób, było zatrudnionych ponad 6 milionów 220 tysięcy pracowników. Ktoś celowo mógł doprowadzić do zawalenia się budynku w Bielsku-Białej na Śląsku. Tego nie wykluczają mundurowi. Roman Szybiak z Komendy Miejskiej Policji powiedział, że na budowie zdarzały się wcześniej incydenty świadczące o tym, że ktoś chce powstrzymać inwestycje. Jesienią ubiegłego roku było na tej budowie zdarzenie, w wyniku którego zostały podpalone maszyny budowlane. Natomiast, żeby powiedzieć, czy one mogą mieć związek, czy nie, no to muszą wpierw zostać zakończone wszystkie czynności tutaj. Jeżeli poznamy przyczynę, dlaczego tutaj doszło do zawalenia, to będzie można wtedy stawiać tezy dotyczące tego, czy to zdarzenie można wiązać z tamtym z przeszłości, czy nie. Budowany blok zawalił się około 4 rano. Okoliczni mieszkańcy twierdzą, że słyszeli wybuch, natomiast strażacy znaleźli w środku resztki podpalonych butli z gazem. Na miejscu pracują teraz eksperci. Mijają 4 lata od katastrofy NH-17, pasażerskiego Boeinga, który został zestrzelony nad Donbasem. Zginęło wtedy prawie 300 osób. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zaapelował o pociągnięcie Rosji do odpowiedzialności za zestrzelenie samolotu. Paweł Buszko jest w Kijowie.

zmruży, błona jej tak spadnie, potem podniesie, tak ręką tak ruszy, ruszy, dziargnie troszkę, tak stoi, tak jak ten, jak ma jakiś ciężar podnieść, to tak podchodzi, tak i nie może, a bażant to tak dumnie kroczy, pióra ma takie, tutaj tak stoi, tak dumnie chodzi i spogląda, tak się ogląda, jak ciężar podnosi, to tak przykuca, tylko tak przykuca. To jest to po prostu zwierzę. Eleganckie zwierzę jest, nie ma jednak. Jak kogo tak wyjdzie na kole? Na kurę wyjdzie, tak siedzi na niej, jak byłem, siedzi, poskacze troszeczkę, nie tak uważa, co robi tutaj, w ogóle. Nie w ogóle nie patrzy, co robi, ona wyjdzie sobie, pójdzie do roboty swojej, a barze. I wiesz, jak poskacze, patrzy, nie ma nikogo, tak stanie, tak. Później weźmie wejdzie, nogę podniesie, wysika się, tak. Nie obejdzie się na przedziałek sobie poprawi, bażant na bażanta, jak siedzi na bażanie, legacja, pieści, pyszni się, tak zagląda, zaglądają sobie różne rzeczy, sobie robią. Śliczna cię drobny bardzo. Proszę pana, kurak, ja zgadzam się, może jest takie mięso, ma nie najlepsze, wie pan, czasem chodzi po podwórku, tak. Mięso ma, kura ma takie... Ponajada się, wie pan, różnych kamyków takich samych. Sprężyny, długopisy w to mięso i to po wszystko wchodzi, ma takie dziargi, to ma gęsią skórę. Ma taka cała gruzły metal na całym ciele. Pióro wejdzie i wreszcie do środka w wątrobie pióro ma, oj, niedobre, takie żółte, obrzydliwe mięso ma, a parząc to ma tutaj z przodu taki korzut zielęciny, zasłoniny, ma takie mięso muskane i kładą, ścinają mu najpierw ten tors, zakładają mu na plecy, sadzają go na grzance, on tak się obłoży borówkami, siedzi i się tak kontroluje sytuację, rozgląda się tak po piekarniku i tak... Wie pan, ale na przykład jak na przykład na kurę coś tak najdzie już tak okropnie, no, tak zbierze, to wychodzi rano na podwórko, tak by chciał, tak się tak i tak stoi tylko i tak się ze... Kukułeczka, kuka, chłopiec panny szuka, z pozira przebiera i nosa zadzira, kuku, kuku. A bażant! It was many, many years ago. Day was very fine. It was early one morning when the jajco holenderskie was born. It said, I have no mother, I have no father too, I have no sister. So what I am going to do, I'll be rolling, rolling, rolling, jajco holenderskie, I'll be rolling. Mogę sam? So rolling, rolling, rolling, jajco holenderskie, rolling left and right, rolling on and rolling back, rolling on the other side, rolling on and back, Netherlands egg. And after many, many years, people thought, Jajco is clever and good. But after many, many years, Jajco became too zbóg. Really zbóg, simply zbóg. Jajco became too zbóg. O Jezus Maria. Ile zjesz? Na czczo? Jajek na twardo. Jajek? Na twardo, na czczo? Tak. Pięć. No to tak patrzysz, pięć. Pięć zjem, spokojnie, na twardo, na czczo, pięć.

Don't Stop Me Now to była grupa Queen w Muzycznej Poczcie UKF. 22.73 klub UKF małpa.polskiradio.pl. Pan Zbigniew chciałby przypomnieć dziś nagranie Young Fox, Petera, Bjorna and Johna, więc w tej chwili zagramy, a ja przypomnę, że do 14.00 czekam na Państwa kolejne zamówienia. 22.73 UKF małpa.polskiradio.pl, a już w pogotowiu piosenka polska sprzed lat troszkę zapomniana. Talking about the old folks, talking about the old style too. And we don't Peter Bien, John, Young Fox. 22.73, klub UKF, małopopolskieradio.pl. Pan Jacek chciałby, żebyśmy przypomnieli zespół She. Słyszał go w Nocnej Polsce przed 2 laty bodaj. Prosi o nagranie, które miało 2 tytuły. Łałocha i Być Ponad. Tu prośba akurat jest o Łałochę, ale generalnie chodzi o dokładnie ten sam utwór nagrany tu przy Myśliwieckiej 357. W związku z tym gramy. Wszystkich dusz, lecz wrosłem krzyżem ziemię. Chciałem być mocny i wielki jak miłość, lecz było to. Miejski zespół She na czele grupy Tomek Lipnicki, znany potem z zespołu Filurzyn czy Lipali w kilcie i z blond i rokezem. Bardzo wyglądał ciekawie na scenie. 22 i 7 trójek. Poprosiłbym Sound of Violence w wykonaniu Disturbed. Pozdrowieniami dla pani Krysi, która od 2 dni musi wysłuchiwać mojego gwizdania. My old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain Do Silence i Disturbed w muzycznej poczcie UKF. I tak się składa, że za chwilę będzie Art Garfunkel i Breakaway. Pan Raymond ze Sztokholma pozdrawia swoją żonę Iwonę i pisze, że gdzieś ta zimna Szwecja, tam 32 stopnie. I don't want it to Breakaway to był Art Garfunkel. Mam nadzieję, że to nagranie dotarło bez żadnego problemu do Sztokholmu, bo to daleko, w Szwecji. To tyle dzisiaj już w muzycznej pożyczce UKF. Bardzo dziękujemy. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Po godzinie 14 w trójce, w tonacji trójki, Anna Gacek i Wojciech Mandiusz w tej chwili w ich imieniu. Zapraszam. Na koniec jeszcze jedno nagranie i jeszcze jeden telefon. Czy mogę pioseneczkę zamówić? Audioslave, Like a Stone. Miło byłoby usłyszeć. Oh.